bongo bongo ina yo epu ndeko na ngai mokili oyo ekoleka na yango nyonso tokomona ekoleka na yango kasi liloba ya nzambe ekotikala seko ndeko na ngai bamibenga banzambe bakenda na lilita bamibenga banzambe bakufa bakota mabele bamibenga banzambe bakufa basekwa teo nzambe mukuna e aleka na yeo nzambe mukubi mpe aleka na yeo ebale monge butu aleka na yeo kasi yesu masiya akufa mpe asekwa azali na bomo Alina bombo Tina nini yo mi pesi na mokili oyo Ola nini yo lingi koya na Yesu te Litoma nini yo zonyo soya mokili oyo Bongo bombo ina yo ebu neko nanga Tokomi na tango yo, to luka elongi na nkolo, to tambola na